Крыжовая смерть Иисуса Христа займае цэнтральнае месца ў хрысціянскай навуцы. Багасловы, якія вывучалі значэнне Христовага ўкрыжавання, пішуць розныя аб унікальнасці гэтага здарэння. Вось два прыклады. Стэнлі Джонс піша, цытую: «Ён грахі нашы сам узнёс целам сваім на дрэва». Не прасіце мяне растлумачыць гэтыя словы, не магу. Толькі з пакораю і каяннем кланяюся перад крыжам, перад тым цудоўным фактам, што Бог аддаў сябе за мяне. Кланяюся і атрымліваю збаўленне. Канец цытавання. Джон Стот заўважае, цытую: «У гісторыі свету быў учынены толькі адзін акт чыстай любві, без усякай задніц думкі. А менавіта гэта быў акт самааддачы Бога ў Хрысце на крыжы за недастойных грэшнікаў». Калі шукаць тлумачэнне любві, трэба глядзець не ў слоўнік, а на галговскі крыж. Канец цытавання. Чаму хрысціянскія пісьменнікі пішуць пра крыжовую смерць Ісуса Хрыста так узвышана? Таму што ў гісторыі чалавецтва не было і не будзе нічога падобнага да такога акту Божай любві. У крыжовай смерці Хрыста мы сустракаем найвялікшую любоў, якая ідзе ад святога Бога да грэшнага чалавека. У шматлікіх месцах Біблії гаворыцца, што Бог святы, безгрэшны і праведны. Ён памылак не робіць, бо карыстаецца ўсяведнасцю і дасканалай мудрасцю. Будучы дасканалым у характары і ўсемагутным у здольнасцях, ён супраціўляецца ўсякаму віду чалавечага граху і не можа прыняць грэшнага чалавека ў свае царства. Гэта значыць, ён не можа прыняць чалавека, які застаецца са сваім грахом. Чалавек мусіць перажыць прабачэнне граху перад тым, як ён зможа ўвайсці ў Божае царства для ўратавання сваёй душы ад гібелі. Так вучыць Біблія. Многі з нас лічаць сябе ў асноўным добрымі людзьмі, і, можа, мы сапраўды неблагія, але калі мы параўноўваем сябе з Богам і ягонай маральнай дасканаласцю, ніхто з нас не можа сказаць, што ў гэтым мы падобныя да Яго. Нават найдабрэйшы з нас згодзіцца з тым, што ён грэшны ў параўнанні з Богам. Біблія ясна тлумачыць, што Бог сапраўды святы і безгрэшны, як прыкладам. Ён Бог святы, праведны Господь на ўсіх шляхах сваіх. У сувязі з гэтым у кнізе Ісаі апісваецца вельмі цікавая сустрэча прарока з Богам. Ісаія сцвярджае, што ён бачыў Господа, які сядзеў на троне высокім і ўзнесеным. Бэлькі затрэшліся, і ахвярны дым напоўніў дом, і вакол Бога стаялі анёлы серафімы, якія клікалі адзін аднаму: «Святы, святы, святы Господь Саваоф, уся зямля поўная славы ягонай». Прарок зразумеў, што ён стаіць у прысутнасці ўсяўладнага Бога, творцы неба і зямлі, і тут жа адчувае сябе нячыстым у параўнанні з бязрэшным Богам. Вось рэакцыя прарока, ягоныя ўласныя словы: «Гора мне, загінуў я, бо я чалавек з нячыстымі вуснамі, і жыву сярод люду таксама з нячыстымі вуснамі. І вочы мае бачылі цара, Господа Саваофа». Паважаны слухач, гэтае здарэнне сведчыць аб тым, што мы можам лічыць сябе добрымі людзьмі, але ў прысутнасці Бога мы адразу адчуваем сябе забруджанымі сваімі грахамі. І Слово Божие подтверджае, што нават найлепшы з нас людзей не застаецца безгрэшным. Цар Саламон гэтак напісаў пра нас: «Няма чалавека справедлівага на зямлі, які рабіў бы дабро і не грашыў». А пророк Ісаія дадае: «Усе мы блукалі, як авечкі, звярнулі кожны на сваю дарогу». Значыцца, кожны з нас калісьці ў сваім жыцці парушыў адзін ці больш з Божых загадаў, тому мы сталі грэшнікамі перад святым Богам. Многія мяркуюць, што можна перамяніць гэты працэс і апраўдацца перад Богам, выконваючы добрыя дзеі. Трэба выканаць больш добрых дзеяў, чым гліхіх, нехта цвядзіць. І Бог верагодна узважыць іх, убачыць, што я зрабіў больш добра, чым зла, і ў выніку таго дасць мне збаўленне. Думаць так можна, паважаны дружа, але Біблія паведамляе, што гэтакім спосабам ніякаму чалавеку нельга апраўдацца перад Богам, бо мы ўсё роўна застаёмся грэшнікамі перад ім. Бог безгрэшны і не можа прыняць чалавека з ягонымі грахамі. У кнізе Ісаі мы чытаем гэтак: Вось рука Господа не пакарацела, каб ратаваць, і вуха яго не ацяжэла, каб чуць. А беззаконні вашыя зрабілі падзел паміж вамі і Богам вашым, і грахі вашыя адварочваюць аблічча яго ад вас, каб не чуць. Вось перад намі і Богам стаяла такая складаная дылема. З аднаго боку, Бог патрабуе маральнай дасканаласці ад чалавека, каб быць прынятым у ягонае царства, калі з другога чалавек, колькі б ён ні стараўся, не здольны заставацца безрэшным. Што рабіць? Вось тут жа Бог сам адказвае на гэтую праблему сваёй вялікай ласкай і нязмернай любою. Ён жа ўзяў на сябе поўную адказнасць, каб адкрыць нам шлях да прабачэння, апраўдання і ўратавання. Ведаючы, што чалавек ніколі не зможа заплаціць за свае грахі, Бог паслаў свайго сына Ісуса Хрыста на свет дзеля таго, каб ён стаў той дасканалай ахвярай за нашыя грахі. Хто з людзей мог бы стаць дастатковай ахвярай за грахі чалавецтва? Ніхто, бо мы ўсе грэшнікі перад Богам, і ніколі не маглі б заплаціць сваім жыццём ані за свае грахі, ані за грахі іншых. Нават нашая будучая смерць не вызваліць нас ад вечнай пагібелі, бо без Божай мілаты і прабачэння мы ўсё роўна памерлі б у сваіх грахах і былі б засуджаныя на вечную пагібель. Толькі сам Бог мог развязаць гэтую дылему, што ён і зрабіў праз свайго сына Ісуса Хрыста. Пра яго напісана, што ён не выконваў ніякага грэху, што значыць, ён стаў тым маральна дасканалым чалавекам, які мог памерці ахвярнаю смерцю за ўсе грахі чалавецтва. Ён памёр не за свае грахі, бо іх не было, а за нашыя. Апостол Павел піша, што калі яшчэ мы былі нямоглыя, ва ўстаноўлены час Хрыстос памёр за безбожнікаў, бо наўрад ці хто памрэ за праведніка, хіба што за дабрачынца, магчыма, хто і адважыцца памерці. А Бог сваю любоў даказвае нам тым, што калі мы былі яшчэ грэшнікі, Хрыстос памёр за нас, ахвярнаю смерцю, як праведны за неправедных. Што трэба зрабіць, каб атрымаць прабачэнне і збаўленне ад грахоў і іхніх вынікаў? Трэба навярнуцца да Хрыста з каяннем і вераю, прызнаць сябе грэшнікам або грэшніцай перад святым Богам. Шмат хто лічыць, што яны могуць дасягнуць збаўлення перад Богам, выконваючы добрыя ўчынкі, але гэта немагчыма. У гэтым пункце біблійнае хрысціянства карэнным чынам адрозніваецца ад усіх іншых рэлігій чалавецтва. У іншых рэлігіях гаворыцца, што збаўленне, у якой бы форме або выразе гэта ні было, магчыма дасягнуць руплівымі намаганнямі, калі біблійныя аўтары сцвярджаюць, што нават з дапамогою самых добрых учынкаў ніхто з нас не зможа здабыць сабе збаўленне. Святы апостол Павел, напрыклад, напісаў, што «мілатою вы ўратаваныя праз веру, і гэта не ад вас, Божы дар, не ад дзеяў, каб ніхто не хваліўся». І калі ж з'явілася мілата і чалавека любства, збаўцы наша Бога, ён выбавіў нас не за дзеі праведнасці, якія б мы ўчынілі, а са свайго мілажалю праз абмыванне атрачэння і абнаўлення святым духам, якога выліў на нас шчодра праз Ісуса Хрыста, збаўцу нашага. Паважаны слухач, хоць ты хочаш выконваць добрыя дзеі, што і важна, і неабходна, памятай, што добрымі ўчынкамі ты ніколі не зможаш здабыць сабе збаўлення перад Богам. Ён патрабуе ад нас поўнай паслухмянасці ягонаму слову Біблії, а там жа сказана, што трэба навярнуцца да Хрыста і пакаяцца перад ім, прызнаючы сябе вялікім грэшнікам, ды просячы даравання грахоў у яго на падставе ўсяго здабытага ім на Галговскім крыжы. Трэба паверыць таму, што сказана пра Ісуса Хрыста ў першым пасланні апостола Петра. Ён грахі нашы сам узнёс целам сваім на дрэва, каб мы, адцураўшыся грахоў, жылі дзеля праведнасці. Ранамі ягонамі вы ацаліліся, бо вы былі як авечкі заблуджаныя без пастуха, але вярнуліся сёння да пастара і ахавальніка душ вашых. Пакаяўшыся, чалавек мусіць уверваць у Ісуса Хрыста, прымаючы яго за свайго збавіцеля і Господа ўладара. Это значыць, што мы прымаем за ісціну ўсё тое, што сказана пра Хрыста і ягоную ахвярную смерць. Ягоная смерць заплаціла за ўсе мае правіннасці, і я прымаю гэта за факт. Вось у чым справа. Калі мы верым у Ісуса Христа, дык гэта значыць, што мы таксама спадзяёмся на Яго для атрымання збаўлення замест таго, каб спадзявацца на свае добрыя дзеі. Як ужо было сказана, мы ратуемся перад Богам верою, а Ён праяўляе нам сваю вялікую любоў і мілату, гэта значыць незаслужаную намі прыхільнасць і спачуванне. Мілата Божая дае нам збаўленне бясплатна, і мы прымаем гэта за ажыццёўлены факт, ды дзякуем Богу Ісусу Хрысту за такі цудоўны і невыказны дар любві. Крыж Хрыстоў таксама служыць цудоўным прыкладам таго, як мы павінны жыць па вераванні ў Яго. Збаўца Хрыстос аднойчы выказаў такія словы аб значэнні крыжа для верніка. «Калі хто хоча ісці за мною, атрачыся ад сябе і вазьмі крыж свой і ідзі за мною. Бо хто хоча душу сваю захаваць, той страціць яе, а хто страціць душу сваю дзеля мяне, той захавае яе». Перед тым, як Хрыста прибілі цвікамі да крыжа на Галофе, рымскія жаўнеры заставілі яго несці той крыж, але, як апісваецца ў Евангеліях, ён у той час быў такім расслабленым стане, што не мог занесці яго да месца ўкрыжавання. Ён упаў пад цяжасцю крыжа. Збавіцель ведаў, што прыйдзе такі момант у ягоным жыцці, і сказаў сваім вучням, што калі яны хочуць ісці следам за ім, дык ім жа таксама трэба будзе падняць і несці свой крыж. З гэтым мы разумеем у пераносным сэнсе, што калі вернік хоча быць Хрыстовым вучнем, ён павінен аддаць усё ў служэнні Хрысту і ягонаму царству. Як Христос нес свой крыж, так і мы у жыццёвых справах згаджаемся з яўнымі цяжкасцямі хрысціянскае жыцця дзеля Ісуса Христа і Ягонага царства. Ці мы гатовыю папакутаваць дзеля Ягонай славы? Да гэтага збаўца нас заклікае. Шануны слухач, ці ты уверываў у Христа? Ці прыняў ты Яго за свайго збавіцеля і Господа? Калі не, зрабі гэта як найхутчэй. І зрабіўшы гэта, ідзі ўслед за ім. Чытай ягонае слова Біблію рэгулярна, і ён пакажа табе, што трэба рабіць далей. Няхай дапаможа табе ў гэтым Господь. Амінь.